Morgen, het kabinet moet snel regels maken voor AI. Dat vindt de privacywaakhond. Die zegt dat de risico's en problemen door kunstmatige intelligentie alleen maar toenemen. Bij de NOS geeft de waakhond een paar voorbeelden. Chatbots die allerlei psychische adviezen geven of stemadviezen geven, grok met die uitkleed-apps. Recent nog de reclasseringen die AI inzetten om te beoordelen of verdachten wel of niet in herhaling zouden vallen. Nou, dat zijn beslissingen over mensen. Dat AI-systeem was fout. Ook zijn er grote zorgen over het gebruik van AI door bedrijven bij sollicitaties. Sommige algoritmes zouden namelijk discrimineren en kandidaten automatisch afwijzen. De hackers van Odido hebben ook gegevens bekendgemaakt van mensen die werk doen dat van nationaal belang is, meldt Follow the Money. Bijvoorbeeld bij Defensie, de overheids-IT en high-tech bedrijven zoals ASML. Zij lopen extra risico's dat hun gegevens worden misbruikt, want Rusland en China er erg in geïnteresseerd zijn. Israël wil nog 2 weken doorgaan met de aanvallen op Iran. Er zijn nog duizenden doelen aangewezen, meldt een Israëlische krant. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn ook alweer nieuwe explosies gehoord. Inmiddels zouden er zeker duizenden Iraanse burgers zijn omgekomen sinds het begin van de oorlog. Iran heeft vannacht dan weer raketten afgevoerd op Israël. In Jeruzalem waren explosies te horen en in het hele land ging het luchtalarm af. En dan tot slot nog voetbal. Het was een zure avond voor Telstar. Het bekersprookje is namelijk voorbij. Telstar speelde de halve finale van de KNVB-beker tegen AZ. Telstar kwam 1-0 achter door een eigen goal. Een paar minuten later werd het 2-0 weer door een eigen goal. Valt hij binnen? Valt hij niet binnen? Het publiek juicht, AZ juicht. Uiteindelijk won AZ met 2-1. Dus mogen zij volgende maand naar de Kuip voor de finale tegen NEC. Ja, AZ-aanvoerder Sven Wijnands is er blij mee, maar wil ook nog niet te vroeg juichen, zegt hij bij ESPN. We moeten rustig aan doen. We hebben nog een hele lastige wedstrijd om te spelen. Maar het is wel een hele mooie stap richting een mooie wedstrijd. Ja. Ja, die mooie wedstrijd is dan op zondag 19 april. Het weer nog, we krijgen weer een lekkere dag. Veel zon en nog wat warmer dan afgelopen week. Maximaal 18 graden. Vertraging op de weg vanaf 40 minuten. Die zijn op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar kom je tussen Geldermalsen en Kerkdriel in 11 kilometer met wel 1,5 uur. Op de A4 is een ongeluk gebeurd van Den Haag richting Amsterdam. De weg is dan ook dicht tussen Leidschendam en het Liemers Aquaduct. Zijn daar waarschijnlijk nog wel tot 9:30 bezig. Er staat nu 10 kilometer achter met een uur vertraging. Er is ter hoogte van knooppunt Prins Klausplein wel een omleiding. Dus moet je richting Amsterdam. Dan volg je vanaf daar Den Haag-Wassenaar. Dan ga je via de A12. En op de A28 Hogeveen naar Zwolle. 11 kilometer tussen Zuidwolde en Nieuw-Leuzen. Ook daar is een lange file van 1 uur en 8 minuten. Ter hoogte van knooppunt Julianaplein kun je omrijden. Moet je nou richting Zwolle, dan volg je vanaf daar Amsterdam. En dan pak je de A7, de A6 en de N50. Music. Mattie en Marieke. Ja, waar denk je aan bij Kat? Nou, ik aan muis, maar Stevie gisteren aan hond. Dus het was geen 4 op een rij. Om 8:30 een nieuwe ronde. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call, so hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd, and take our final bow, oh, it's our time to go, but at least we stole. We stole the show. At least we stole the show. know that we are sold out. This is fading, but the band plays on now. We're crying, crying. So let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. Ooh, at least we stole the show. Carson James. A Cue Music. Goedemorgen, 6 over 8, donderdag de 5e van maart. Je luistert naar show 1595, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Op de redactie zit Karel. Karel is net terug van een weekje lekker skiën. Ongelooflijk jaloers geweest op iedereen die daar is geweest. Oh, die beelden. Ja, kijk, Annemarie, die had natuurlijk ook prachtige beelden in onze groepsapp met blauwe luchten en witte pistes. Bij jou was het ook schitterend weer, toch, Karel? Ja, het was fantastisch en we hebben echt mazzel gehad. Echt lekker. Nu is het wel zo dat, kijk, het is natuurlijk altijd een beetje een soort van luxe probleem, hè? Maar er is toch elk jaar, als jij op skivakantie gaat, is er een probleem waar je tegenaan loopt, waarvan jij zegt, dit moet toch iedereen hebben met schoolgaande kinderen. Ja, en dat probleem is, wanneer ga je weg? En ja, iedereen wil natuurlijk graag op vrijdag al weg. Want zaterdag begint dan je vakantie. Ja. De vakantie waar, wat ik altijd zeg, de enige vakantie waar mijn kinderen echt aftellen totdat we gaan. Aha. Ja, en dan wil je natuurlijk het liefst vrijdag vertrekken. Want het heeft ook te maken met het verkeer op weg daar naartoe natuurlijk. Ja, het is knetterdruk. Gelukkig is de vakantie dan nog gesplitst, hè, in midden, zuid en dan noord. Maar ja, we willen allemaal zo snel mogelijk die kant op. Dat is natuurlijk ook niet slim. Laten we daar eerlijk in zijn. Nee. En je wil gewoon snel die piste op. Je weet ook, op zaterdag wil je gewoon zo snel mogelijk op die piste staan. Als het even kan wel, ja. Niet in de file staan. Nee. En dan zit je met die vrijdagen op scholen. Ja, die vrijdagen op scholen. Kijk, alle ouders die op wintersport gaan. En nogmaals, het is een hele luxe dat we überhaupt kunnen gaan. Die zitten met, wanneer kan ik vrijdag gaan rijden? Ja, en heel eerlijk, we willen allemaal het liefst natuurlijk om 7, 8 uur 's ochtends al in die auto zitten. Ja, precies. Maar ja, een hoop scholen hebben dan gewoon les. Ja. En in heel Nederland is dat eigenlijk allemaal een beetje verschillend. Sommige scholen doen dan de margedag of de studiedag. Ja, dat is heel fijn. Want dan kan je natuurlijk als ouders gewoon zeggen, we gaan. Juist, precies. Ja. Maar nou, ook sommige scholen doen het dan niet. En dus er is helemaal geen eenheid in. Ja, en dan soms denken mensen van, ja, dan meld ik mijn kind maar ziek en dan gaan we gewoon lekker wel weg. Want jouw dochter zit op de basisschool, jouw dochter Marlot. En hoe ziet zo'n vrijdag er dan uit? Is dat wel echt ook nog volle bak les? Want het is ook gewoon een schooldag. Nou, in dit geval bij sommige scholen, maar in de school van Marlot zal er best ook wel wat les zijn. Maar in dit geval bijvoorbeeld was het een open inloopdag voor ouders om naar de werkstukken van de kinderen te kijken. Ah ja, dus de dag voelt ook een beetje als, nou niet een fopdag, maar het is wel een losse vlodderdag. Het is een losse vlodderdag, maar nogmaals, je moet het wel serieus nemen. Maar ja, het liefst ga je natuurlijk gewoon lekker vroeg weg. Hey, ja. Jullie hebben eigenlijk een beetje chagrijnig tegen elkaar gezegd. Nou ja, het is wat het is. We vertrekken wel om 12 uur. We halen erop van school en we kachelen door. Ja. Maar dat ging uiteindelijk toch heel anders. Nee, het ging uiteindelijk anders. En daar ben ik ook eerlijk in. Daar was ik ook wel een beetje blij mee. Marlot kreeg koppijn. We zijn allemaal ziek geweest de week daarvoor. Nou, met heel Nederland. Ja, en die kreeg koppijn, die ging 's nachts tussen ons in bed liggen. En toen keek ik Amy aan. Ik denk, ja, ja, wat gaan we doen? Ja. Weet je wat, we nemen geen risico. We gaan morgen gewoon lekker op tijd die auto in. En we zetten het onder een deken. En dan zal het vast wel goed gaan met een paar paracetamol. Ja, maar ze ging niet naar school. Ze was eigenlijk gewoon ziek. Je dacht, ja, dan kan ze niet naar school. Maar dan kunnen we wel gaan rijden. Nee, dus we hebben er ziek gemeld. Ja. Ja, omdat jij dacht ook, ja, we zetten hem in ieder geval in de auto. En dan tegen de tijd dat ze daar is, dan is ze waarschijnlijk wel opgeknapt. Ja, en als ze niet opgeknapt is, ben ik in ieder geval Oostenrijk. Ja, dat is het ook. Ja, het lijkt mij echt vreselijk. Bank? Op reis met een ziek kind lijkt me vreselijk. Nou, maar soms is het wel lekker. Was het een beetje geluk bij een ongeluk in die zin dat je dacht, nou, nu kunnen we in elk geval wel gaan rijden? Nou, natuurlijk is het een geluk bij een ongeluk. En weet je, het blijft altijd, het liefst meld ik ze dan ook ziek, maar dat doe je dan ook weer niet. En van liegen komt nog meer liegen. Ja. Dus dit was eigenlijk wel lekker, want het gaf je ook nog een goed gevoel om wel te gaan. Goeie nieuws is, Marlotte is gedurende die dagen opgeknapt en jullie hebben een heerlijke skivakantie gehad. Zeker. En toen jij thuis kwam, toen lag er een onaangename verrassing op de deurmat, namelijk een briefje. Ja, er lag een briefje, ja. Wil je heel even in ieder geval de eerste regel van dat briefje voorlezen, Karel? Daar komt-ie. Op vrijdag 20/2/2026 om 11:45 ben ik bij u aan de deur geweest in verband met de handhaving van de leerplichtwet. De rest van het briefje hoor je zo. Kings of Leon bij Q Music. En Sex on Fire. En daarvoor hoorde je de eerste regel van het briefje dat Karel op zijn deurmat vond toen hij terugkwam van de krokusvakantie. Nog even een resume als je net de radio aanzet. Het is zoals Karel zegt, voor veel ouders een beetje het gedoe, die vrijdag voor de krokusvakantie. Je wil het liefst op vrijdag gaan rijden, zodat je op zaterdag ook echt op die lange latten kan gaan staan. Maar ja, die vrijdag is er nog gewoon school. Wat doe je? Meld je misschien wel je kind ziek en ga je er gewoon vandoor. Nou, bij Karel thuis was het even punt van discussie, maar daar hebben ze gezegd, nee, we halen onze dochter op van de basisschool na 12 rijden we dan door. Maar zij voelde zich niet goed, ze had heel erg hoofdpijn, dus ziek gemeld op school. Toen zei jullie, ja, toch geluk bij een ongeluk, alsnog gaan rijden 's ochtends. Toen kwam je thuis, toen vond je dit in de brievenbus. Op vrijdag 20/2/2026, 11:45, ben ik bij u aan de deur geweest in verband met de handhaving van de leerplichtwet. Het betreft mijn dochter, de geboortedatum, en er staat in verband met ziekenmelding / luxeverzuim. Bijzonderheden, dubbele punt. Niemand thuis. Ja, niemand thuis. Wat dacht jij? Ja, wat dacht ik? Dit lag op de mat. En ik zag eerst de achterkant, daar stond op leerplein. Ik denk, oh, we zullen de boeken van de bibliotheek wel te laat hebben bezorgd. Ah, nee, leerplein bleek wat anders te zijn. Ja, toen draaide ik het om en ja, ik keek Amy aan. Ik zeg, ja, er is dus controle geweest. En hoe laat zijn zij geweest? 11:45. 11:45. Ja. Zegt dat nog wat dan? Is dat specifieke tijdstip? Op dat moment zei het mij niet zoveel. Want ik dacht, ja, er is een leerplichtambtenaar dus langs geweest om te kijken of Marlot wel echt ziek is of niet. Ja, en ik voelde me nog niet echt schuldig. Maar ik dacht, jezus, wat is dit nou? Maar ja, ik moest wel contact met ze opnemen. Ja, aha. En hoe ging dat? Nou, ik ben gewoon gaan bellen. Eerst het weekend al gelijk gebeld, want er stond dat je gelijk moest bellen. Nou, voicemail gesproken. En maandag heb ik de dame in kwestie uiteindelijk gesproken. Nou, en dat was op zich vanuit mijn kant een vrij vriendelijk gesprek. En toen heb ik gewoon uitgelegd wat er was gebeurd, wat de situatie was en waarom zij niemand thuis trof. Omdat wij dachten, ja, de bank in de auto of de bank thuis, we gaan rijden, want ze is toch niet lekker. En toen kreeg ik dus te horen dat dat echt niet mag. En dat zal mijn naïviteit wel zijn geweest, maar de regel is dus op het moment dat een kind ziek is en zij moet naar school die dag, ja, dan mag je pas weg als de officiële schooltijd is verstreken. Okay, dus was nu 12:00 geweest. Nou, in haar geval had ze les tot 12:00 en dan had ik om 12:00 kunnen gaan rijden. Je had een soort, zeg maar, New Year's Eve countdown kunnen doen en we vertrekken over 10, 9, 8. Dat had je kunnen doen. Ja. Kijk, er zijn wat mensen die zeggen, degene die dat briefje in de bus heeft gestopt, die is vroeger vastgepest. Jongens, kom op, een beetje flexibel. Ja. Nee, die persoon doet gewoon haar werk. Kaar, daar ga ik ook niet moeilijk over doen. Het enige, ja, ik heb daar, dus het klopt allemaal en ik moet misschien ook niet zo zeuren, maar voor mijn gevoel dat ik dan denk, nou, we zouden het wel gewoon doen. Toen werd ze ziek en toen dacht ik, ja, dan gaan we toch gewoon eerder weg. Wat moet ik hier? Dan zit ik hier in de gang een beetje met die tassen te wachten. Nou, Robert die zegt, waarom bellen vakantie als je je kind hebt de ziek gemeld? Dan had ze ook naar school gekund. En Pippa die haakt nog even aan op het überhaupt dat vrijdagprobleem. Zij zegt, zaterdag begint de vakantie echt. Hoezo op vrijdag dan al weg? Alle leraren die op wintersport gaan, die zijn er op vrijdag toch ook gewoon. Ik vind het bloedirritant, dat soort ouders. Hey Ruud, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hebt ooit zelfs een boete gekregen. Ja, ik vrees voor Karel, hoor. Je kan al wel wat verwachten. Oké, leuk. Lekker, Ruud. Hoe ging dat bij jou dan? Nou ja, eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Wij hadden zoiets van, we gaan dan vrijdag rijden, files voor en lekker op tijd daar. En het is stepjesdag bij die kinderen. Ze spelen buiten of ze doen niks bijzonders meer. Dus ik vind het goed. Mm-hmm. We gaan. En tegen die juf gezegd, die juf een goede bal mee. En die zei al, ja, je hebt groot gelijk, doe niks bijzonders meer, ga lekker. En mijn argument was ook, als je 's nachts rijdt, ja, dan worden ze ook niet fris, maar het veiliger is om op de dag te rijden. Briefje lag bij ons ook toen we terugkwamen. Maar hoe werkt dat dan, Ruud? Want jij hebt het zelf nog aan de juf gevraagd, dus ze mochten er ook niet zijn. Hoe werkt het dan dat toch bij de leerplichtambtenaar is gekomen? Nee, die juf was wel zo slim om te zeggen, joh, ik geef je geen ongelijk, maar ik zeg daar niks over. Ja. En het is uiteindelijk het schoolhoofd geweest. Ja, die zal die lijstjes bijhouden natuurlijk, die een melding heeft gedaan. Oké. Hey, en dan krijg je een boete van?

A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Pittersota dekbedovertrek. Het Plastase nachtkastje. Onze je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl. Kippie. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Kijk eens schat, hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Q-Music, goedemorgen. 8:58. De vertragingen op de weg heb ik voor je vanaf 40 minuten. Op de A4, daar is een ongeluk gebeurd richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en het Limes Aquaduct is de weg ook dicht. Duurt waarschijnlijk wel tot 9:30. 11 kilometer met 1:11. Omleiding ter hoogte van knooppunt Prins Klausplein. Dus moet je richting Amsterdam, dan volg je vanaf daar Den Haag en Wassenaar. Ga je onder andere over de A12. Op de A15 naar Gorkum kom je in 6 kilometer tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam met 41 minuten. En de A28 richting Zwolle, ook een ongeluk tussen De Wijk en Nieuw-Leuzen. Daar 9 kilometer met 1:10. Omleiding ter hoogte van knooppunt Julianaplein moet je richting Zwolle. Volg je vanaf daar Amsterdam. Het is weer een lekkere dag vandaag. Veel zon en nog wat warmer dan afgelopen weken. Het wordt maximaal 18 graden. Annemarie, even het laatste nieuws. Goedemorgen. In Amsterdam zijn meerdere middelbare scholen geblokkeerd, schrijft het Parool. Het gaat om een actie van Extinction Rebellion. Ze hebben sloten dichtgelijmd of kettingen om hekken gelegd. Met de actie onder het motto: geef onze tieners een reden om naar school te gaan, eist Extinction Rebellion dat het kabinet de klimaatdoelen serieuzer neemt. Of leerlingen de scholen ook echt niet in kunnen en daarom even geen les hebben, is niet bekend. Extinction Rebellion liet eerder al weten vandaag 35 scholen in Amsterdam te willen blokkeren. Door de oorlog in Iran, of eigenlijk in het Midden-Oosten, zijn ook Nederlanders gestrand in Thailand. Hun vlucht met tussenstop in het Midden-Oosten is gecanceld. Ja, omdat daar niet meer wordt gevlogen. De ambassade kan weinig voor ze doen, zegt Buitenlandse Zaken. Hooguit een document afgeven waarmee je kunt proberen je visum voor Thailand te laten verlengen. Rapper Boef is inmiddels weer terug, toch? Ja, dat was een hoop om te doen. Hè. Die was een van de velen die vast zat volgens mij in Dubai. Wilde graag terug, maar dat ging natuurlijk niet, omdat er niks vliegt. Hij heeft nu laten weten dat hij via een omweg weer terug is gekomen. Via Egypte is hij uiteindelijk gevlogen. Dat heeft hem wel 25.000, ik citeer, gekost. Zo. Maar ja, wat een absurd dure vlucht dan, omdat er een enorme run is op die vlucht. Of? Nou, hij probeerde via India te vliegen en via andere landen had hij er weer een visum voor nodig. Maar die tickets had hij al wel gekocht. Dus hij heeft uiteindelijk een paar tickets gekocht die hij niet heeft gebruikt. Oh. En dat kost een hoop geld bij elkaar. Goh, boef van je eigen portemonnee. Hè, Dan was er gisteravond nogal wat onrust in Eindhoven. Een man leek zwaar mishandeld en ontvoerd te worden. We hadden het vanochtend ook over. Het was nieuws, maar het gaat allemaal om een grap. Blijkt uit onderzoek van de politie. Meerdere mensen zagen gisteravond hoe die man in auto in werd gesleurd. Er werd door de politie een zoekactie opgetuigd. De man is nu in goede gezondheid gevonden. Er bleek dus niks aan de hand. Meer is er niet over bekendgemaakt. Maar voetbal, ja, het had zo mooi kunnen zijn gisteravond. Telstar, de club die vorig jaar nog promoveerde naar de Eredivisie in de finale van de KNVB-beker. Maar het is er niet gelukt. Telstar verloor gisteravond de halve finale van AZ met 2-1. Deze fans van Telstar keken eens gezellig samen in een café. En na de wedstrijd was het toch flink balen. Super lullig. Oh, twee hele lelijke doelpunten voor AZ. Ja, zonde. Maar goed, op basis van de hele wedstrijd is het gewoon een terechte uitslag. Heel jammer. Ja, we waren niet goed genoeg. Zat er niet in. Dat was te horen bij de NOS. Ja, AZ had dus twee eigen doelpunten. Telstar, waardoor AZ won met 2-1. AZ naar de beker. 19 april spelen ze de finale tegen NEC. Dan de Formule 1. Dat hele circus begint weer dit weekend in Australië. Maar het lijkt er nu al op dat één team daar de finish niet gaat halen. Het gaat dan om Aston Martin. De teambaas zegt dat hun auto zoveel trilt dat zijn coureurs blijvende zenuwschade riskeren als ze te veel rondjes rijden. Fernando Alonso denkt dat hij maximaal 25 rondjes kan rijden. Ja, dit is echt bizar. Dit hoor je maar weinig. Maar dat test je toch door en door en door voordat zo'n seizoen begint? Nou ja, dat is het ding. Ze hadden natuurlijk in Bahrein getest. En daar zei Aston Martin ook halverwege, joh, we pakken het boeltje weer in, want dit heeft geen zin. En dat vonden we al merkwaardig. En het is helemaal triestig, omdat Fernando Alonso is de oudste coureur van de grid. Die is 44. Die zit in de winter van zijn carrière. Nu hebben ze afgelopen seizoen Adrian Newey aan boord gehaald. Dat was eigenlijk het grote brein achter de auto van Max Verstappen voor een heleboel geld. Lance Stroll zit erachter. Dat is een miljardair. Iedereen heeft hele hoge verwachtingen gehad van Aston Martin. Zo van, alles is daar in werking gesteld om te kijken, kunnen wij Fernando Alonso bijvoorbeeld nog een keer wereldkampioen maken? Ja. En nu zit hij in een vreselijk hok van een auto. Ja, dat krijg ik niet zomaar opgelost. Dus eigenlijk krijgt hij een roemloze aftocht van zijn carrière. Ziet het er nu wel naar uit, hoor. Maar dit zijn toch de beste autobouwers ter wereld? Ja. En dan heb je een auto die trilt, waardoor er zenuwschade optreedt. Ja, ik kan bijna niet geloven. Ja, dit is dus zeg maar de rekening die je krijgt van een nieuw reglement. Want al die auto's worden from the ground up helemaal nieuw opgebouwd vanwege die nieuwe regels. En dan kan je hier tegenaan lopen. En zo ingewikkeld kan het dus zijn. Wat sneu voor Alonso, want dit zal dan zijn laatste seizoen zijn en dan ga je er zo uit. Ja, dat is echt triestig. Ja. Hallo Naomi. Goedemorgen. Kijk je ook een beetje uit naar de start van het Formule 1 seizoen? Of zeg je, Mattie, wat zeg je nou helemaal niet? Nee hoor, zeker weten, Mattie. We zijn er weer klaar voor. Leuk, ga je zondag echt te vroeg de wekker zetten ook? Nou, dat mijn man wel, maar ik kijk de herhaling wel even. Ja, het is 5:00 zondagochtend hè, in Melbourne. Ja. Ik zit klaar hoor, in mijn hotelletje, want ik ben natuurlijk niet thuis. Dat geloof ik gelijk. Ja. Ja, dus je bent wel fan, maar ook weer niet zoveel fan, dat begrijpen wij ook. Hey, wil je dan ook gaan vieren op een rijen met Mattie, omdat jullie allebei van Formule 1 houden, of ga je voor Annemarie of voor mij? Ik ga voor jou, Marieke. Leuk, okay. Dan gaan we Marieke de studio uitsturen. Naomi, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij. Geeft Marieke zo meteen 4 dezelfde associaties. Krijg jij 2.500 euro en een straat staanstoten. Daar gaan we. Je eerste woord is vol. Leeg. Berlijn. Duitsland. Fles. Drinken. En je laatste woord is pasta. Eten. Oké. Okay. Is dit 2.500 euro waard? Q-Music, Mattie en Marieke. Heeft Marieke 4 dezelfde associaties? Dat hoor je na. Bruno Mars. Lucky Music. En I Just Might. We spelen vier op een rij met Naomi uit Numansdorp. Dit waren haar vier woorden. Vol. Leeg. Berlijn. Duitsland. Fles. Drinken. En je laatste woord is pasta. Eten. Naomi! Ja? Willemien had bij pasta rijst gezegd. Anja had bij pasta noedels gezegd. Anita had bij pasta bolognese gezegd. Henry had bij pasta chocolade gezegd. Robbie had bij pasta pizza gezegd. En Ina had bij pasta Italië gezegd. Ja, ik zie mijn kans verkleinen, Mattie. Ah, dat weet je nooit, dat weet je nooit. Het ligt allemaal aan hem, Marieke. Wij gaan haar de studio terug invragen en op jacht naar 2.500 euro. De deur zwaait open. Marieke, het eerste woord is vol. Leeg. Berlijn. Duitsland. Fles. Fles. Glas. Nee. Wijn. Nee. Drinken. Drinken. Ja. Ja, drinken. Sorry. Ik vond het moeilijk. Ik vond het heel moeilijk. Ja, terwijl het is niet over fles gegaan in de appbox, maar vooral over het woord pasta. Pizza. Nou, ja, dat is wel gezegd in de app, maar niet door Naomi. Naomi, jij zei namelijk... Ja, eten, ja. Ja, eten, pasta eten. Ja, pasta eten. Ook gekund, ja. Ja. Ja, ja. Oh, daar had ook veel bij gekund. Ik had ook nog saus in mijn hoofd. Ja. Ja, ja. Wow. Helaas. Potverdikkie. Naomi, dankjewel voor het meedoen. Jullie bedankt. Fijne dag. Fijne dag. Hoi. Wij hoorden net het verhaal van Karel. Die was op skivakantie geweest. Beetje gedoe met zijn dochter. Want ja, leerplichtambtenaar. Leerplichtambtenaar, een heleboel gedoe. Annemarie is ook op skivakantie geweest. Met Laura en met kleine Jules natuurlijk. Ja. Ja. Nou is Jules nog niet leerplichtig. Dus die kon gewoon vrolijk mee. Ja, skiën is heerlijk. Maar Annemarie heeft ook eerlijk opgebiecht. Het ging allemaal niet van een leien dakje. Okay. Nee, dat hoor je zo meteen. Now I'm Imani back to music. Don't be so shy. Take a breath. Rest your head. Close your eyes. You are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy. You're right. You're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my step. I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Lord, oh bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. And my heart just raced so much faster. I drowned myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes. Blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. We'll be right back. Music en Dark Before the Dawn. Ik was sowieso blij dat ik jou zonder krukken zag binnenkomen, Annemarie. Ja. Je was natuurlijk wezen skiën. Ja, dat is altijd spannend. Als er iemand van het team gaat skiën, Karel vertelde natuurlijk ook net, ook blij dat hij dan weer goed en heel terug is op de redactie. Ja. En bij jou was het een interessante skivakantie, want het was de allereerste met baby Jules. Nou, die kun je nog niet in een kinderklasje doen. Nee. Je ziet ze wel eens echt klein, dat je ook denkt, ze zijn zo klein dat ze het ook niet voelen als ze vallen. Maar Jules is echt nog te klein. Ja, je kan die Maxi Cosi een duw geven vanaf de berg, maar kan natuurlijk niet. Vanaf 3 jaar kan het, denk ik. Ja. Okay. Nee, we dachten toch al een paar jaar niet geskiet. Ik vind het ongelooflijk leuk. Ik ben nog iets fanatieker ook dan Laura. Dus we dachten, laten we het gewoon doen een aantal dagen met hem. En dan gaan we in een hotel zitten. En dan even iets luxer ook dat hij wat bewegingsruimte heeft. Ja. Waar hij bijvoorbeeld ook kan zwemmen, weet je wel. Doe je het ook voor hem natuurlijk. En skiën, ja, ik vind het een fantastische vakantie. Het is ook een enorme dure vakantie. En het is ook heel veel gedoe. Ik ben echt nog nooit uitgerust teruggekomen van een skivakantie. Nee. Ik begrijp dat volledig. Ja, je bent natuurlijk lichamelijk in de weer. Je bent de hele dag buiten. Je drinkt nog een drankje. Dan lig je kapot s'avonds op bed. En dan gaat om 6 uur de wekker weer. Want ik wil ook wel met die eerste lift. Ja, de eerste lift. Om 8 uur. Prachtig. Maar met een baby is het echt wel ook nog next level. Alles draait natuurlijk nog steeds om de planning en de slaapjes. Dus we hadden ons voorgenomen. Kijk, als wij allebei een paar afdalingen kunnen doen, dan is het prima. Zijn we al tevreden. Ja. Blij met weinig. Verder met hem een beetje wandelen. Nou goed, prachtig weer. Dus wij wilden echt wel die berg op. Nou, goed getimed. Eerste slaapje zat erop. Wij pakten de skibus. Moesten al een beetje rennen, want die zou binnen een kwartier vertrekken. Nou, dat lukt je natuurlijk nooit. Oh ja, de skibus, ja. Dus de eerste skibus al gemist. Je staat dan in je hotelkamer alles in te pakken. In ieder geval je kind natuurlijk. Alle zorgen eerst daar. Flesje mee, kinderwagen in en uitklappen. Want er zat ook nog eens boven. Nou goed, maakt niet uit. Dik skipak aan voor dat kind. Gepoept. Skipak weer uit. Lui. Gewoon wat een gedoe. Het is natuurlijk ook warm. Heet is een hotelkamer. Je moet overal over nadenken. Er moet natuurlijk drinken mee. Er moet wat wat te eten mee. Er moet een muts mee voor hem. Er moet zonnebrand mee. Hij moet een zonnebrilletje mee. Want die kinderen kunnen helemaal niet tegen dat felle licht hebben over op die camberg. Ben ik ook achtergekomen. Hij vond het trouwens ook helemaal niet leuk. Maar goed, daar zo meer over. Nou, dan je eigen troep nog. Je helm, je skipas, de wandelpas. En die moeten we ook goed met elkaar uitwisselen. Anders kan ik niet naar boven op die, met mijn wandelpas die berg op, weet je wel. Dus je moet er gewoon continu erbij zijn. Water mee, want het was bloedheet. In zo'n Oostenrijks hotel is het altijd 40 graden. Ja. Dat draaien ze altijd te verwarmen. Ongelooflijk, lekker bejaardenhuis. Ja, en je hebt je skibroek en je thermokleding al aan. Dus we gaan ook juist wel een paar tandjes terug naar die thermostaat. Het zweet stond ons op de rug. Uiteindelijk, de hele zandkraam was ingepakt. En wij lopen naar buiten. Ik denk, nou, het is toch wel erg fris aan de... Ja. Hak mijn skibroek niet aan. Oh. Liep ik in mijn thermobroek gewoon naar buiten. Hey. Ik denk, wat is dit nou? Ja. Het is toch wel fris. Was ik dat helemaal vergeten. Ach. Nou, wij weer terug. Up die berg op met de gondellift. Hij in die lift vond hij helemaal niet leuk. Op die berg vond hij ook helemaal niet leuk. Zat te knipperen met zijn ogen, weet je wel. Dus toen is Laura uiteindelijk toch eerder naar beneden gegaan met hem. Heeft een rondje gezwommen. Nou, en toen hebben we elkaar afgewisseld iedere dag. Ja. Elkaar bijna niet gezien, maar dat is wel gezellig. Ik hoor jou natuurlijk net ook zeggen. Ja, je doet het ook een beetje voor hem, maar vakantie doe je natuurlijk nooit voor een baby. Of een baby wil gewoon thuis blijven. Die was blij toen hij thuis eigen was. Structuur, ja. Maar alleen het ding is, als je het niet doet, dan maak je niks meer mee. Nee, het is natuurlijk voor zo'n kind ook. Ja, als je die, het is alsof hij op de zon wordt gezet, natuurlijk. Die heeft geen, ik dacht, dat is leuk voor hem, ziet hij voor het eerst sneeuw. Het interesseert hem natuurlijk geen ene fluit. Nee. Maakt hem allemaal niet uit. Nee. Maar goed. Nou, fijn dat je weer aan het werk kon, hè? Volgend jaar even niet.